Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman olmak, Allah'a teslim olmak demektir. Teslim olmayandan Müslüman olmaz. Bir insanın İslam dininin belli bölümlerini beğenmiş olması, mesela örnek olarak Ramazan-ı Şerif ayında tutulan oruç ne güzel ya, çok mübarek bir şey demesi Müslüman olduğunu göstermez. Hatta 100 İslam uygulamasından 90'ını beğenmiş olması onun Müslüman olduğunu göstermez. %100'ünü de beğenmiş olsa Müslüman olduğunu göstermez. İslam beğeniye çıkmış bir din değildir. Kendisine teslim olanlara Müslüman diyen bir dindir. Bizim dinimizde kamuoyunun takdirle karşıladığı uygulamalardan oluşturulmuş bir din yoktur. Allah-u Teala din olarak buyurduğu şeyi yeryüzüne göndermiştir. Bu gönderdiği din bir kısım insanlar tarafından reddedilmiştir. Onlara Allah kafir, yani reddedenler, beğenmeyenler ismini koymuştur. Bir kısmı da beğenmiş gibi görünüp aslında içine sindirememişlerdir. Onlar da münafık diye adlandırılmıştır. Bir başka bölümü de gönderdiğin dine teslim oldum ya Rabbi demişler ve Müslüman olmuşlardır. Müminliklerini Allah-u Teala kabul etmiştir. Bu nedenle İslamiyet Allah'a teslim olmuşların dinidir. Akıllarını, idraklerini ve beşeri bütün imkanlarını, mal ve can ve çevre, ne tür imkanları varsa hepsini Allah'a teslim etmeyi kabul etmiş insanlar Müslümanlardırlar. Peki Allah'a teslim olmak nasıl gerçekleşecek? Savaşta teslim olanlar iki elini havaya kaldırıp teslim oluyorlar. Güreş yaparken mağlup olacak olanlar kenara çekilip minderden çıkıp teslim oluyorlar. Din olarak Allah'a teslim olanlar ne yapacaklar? Onlar da Allah'ın ve peygamberinin buyruklarına akıllarını, bedenlerini, mallarını teslim edecek. Kendisinin olarak bildiği malı Allah'a teslim edecek. Allah ona şu şekilde şimdi bunu kullan diyecek. Bedenini senindir ya Rabbi diyecek. ki Allah yaratmıştı zaten ama kafir bu yaratmayı da kabul etmiyor şüphesiz. Bu beden senin emrine amadedir diyecek. Allah da bunu şu kadar uykuda kullanabilirsin, bu kadar evlilikte kullanabilirsin, şuralarda kullanabilirsin, şuralarda kullanamazsın diyecek. Teslim olmak din açısından bu anlamda bedenimizi, aklımızı, malımızı, imkanlarımızı Allah'ın kurallarına göre kullanmak neticede Allah'a teslim olmaktır. Bu gerçekten böyle olursa Müslümanlık, müminlik ortaya çıkar. Lafla teslim olunmuşluk söylenir de mala geldiğinde, beden uygulamalarına geldiğinde hayır, bildiği gibi devam ederse buna da münafıklık denir. Kökten böyle bir teslimiyeti kabul etmiyorum diyene de kafir denir. Kafir de kendi içinde boy boy, model model şüphesiz. Allah'a teslim olmanın şüphesiz gidip Mekke'de Kabe'nin duvarına yapışıp ben teslimim demek olarak anlaşılmayacağı herkesçe bilinen bir şeydir. Allah'a teslim olmak demek secdeye kapanıp bir daha kalkmamak demek de değil. Kitabı Kur'an'a ve peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bağlanmak demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasıl bağlanacak Müslüman? Onun bize aktarılan hadislerini Kur'an gibi, Allah'ın sözü gibi görerek bağlanacak. Bunun için bizim karşımızda bir Kur'an var, Allah demek o. Bir de hadisler var, Resulullah demek o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ve peygambere iman etmekte, Kur'an'la ve hadislerle yaşamak demek. Hadislerin bir bütün olarak hepsinin birleşmiş, bize tanıtılmış şekline de sünnet diyoruz. Hadisiyle, sünnetiyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bağlılığımız, Kur'an'ı ile şeriatı ile Allah'a bağlılığımız, bu ikisinin toplamına da Müslümanlık, mümin olmak, iman etmek adını veriyoruz. Şimdi Kur'an konusunu çok yoğun olarak her yerde duyduğumuz için peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yansıttığına iman ettiğimiz, öyle zannettiğimiz değil, iman ettiğimiz hadis-i şerifler hakkında bir nebze ayrıntıya gireceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri yani sünneti bizim için Müslümanlıktır, iman etmektir diyoruz. Bunun açılımı ne demek? İslam dini Kur'an'la esası kurulmuş, temeli atılmış dindir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri ile de yapısal şekli ortaya çıkarılmıştır. Allah böyle dilemiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah'ın en çok sevdiği mümin kulu, peygamberlerden sonra tabi. Ebu Bekir radıyallahu anh en çok sevilen mümin olarak o mümin kimliğinin iman etmiş olarak ibadetler yapmış biri olarak, ahlakını şekillendirmiş biri olarak, esasını Kur'an'dan aldı elbette. Kur'an'ı da ve ayrıntılarını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördü. Hiç kimse aklı başındayken çıkıp da Ebu Bekir radıyallahu anh, bu sevdiğimiz Müslüman, ilk Müslüman, ilk erkek Müslüman, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mümin kul peygamberlerden sonra her şeyini Kur'an'dan aldı. Peygamberle hiçbir bağlantısı olmadı. Sadece peygambere gitti. Bugün kargoya gelen ayetler hangileri dedi. Posta kutusuna gelen ayetleri alır gibi aldı gitti. Peygamber kendi Müslümanlığını yaşadı. Aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir de kendi Müslümanlığını yaşadı diye akılsız biri bile bir söylemez bunu. Neden? Bir kargo görevlisine dönüştürülmüş peygamber Allah'ın gönderdiği peygamber değildir çünkü. Kur'an-ı Kerim öyle tanıtmıyor çünkü. Bu nedenle Ebu Bekir radıyallahu anh en iyi Müslümansa peygamberi en iyi taklit eden insan olduğu için en iyi Müslümandır. Müslümanlığımız Müslümanlığın orijinal örneği olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi taklit edebildiğimiz kadardır. İmanda, ibadette, ahlakta, insani ilişkilerde, muamelatta, her alanda. Ebu Bekir radıyallahu anh sadece getirdiği Kur'an ayetlerini almış olsaydı, bu bizim sözünü ettiğimiz bir numara Ebu Bekir olamazdı. Ne sayede oldu? Kur'an'ın esasını, temelini oluşturduğu Müslümanlığına %100 Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem yansıttığı için. Bunun sadece örneğini oluşturması bakımından nasıl taklit, bizim kör taklit dediğimiz, yani körü körüne, hiçbir gerekçeye dayandırmadan, hiçbir yorum yapmadan, sebep sormadan, ayrıntı sormadan, körü körüne taklit eder gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi taklidinin bir örneği var. Çok örneği var da bir tanesi çok cazip, kolay anlayacağımız bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından çok kısa bir zaman önce, birkaç gün önce, Üsame radıyallahu anhı ordu kumandanı tayin etmişti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam Rafik-i A'la'ya yükseldiğinde Üsame Medine sınırındaydı. Medine'ye 1-2 kilometrelik mesafede konaklamış bekliyordu, gidiyordu yani. Bizans tarafına, Rum tarafına doğru gidiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rafik-i A'la'ya yükselince, vefat edince yani, Üsame olduğu yerde kaldı. O gün Üsame 17 yaşını bitirmemişti. Bitirdiyse de 2-3 gün önce bitirmiş. 18 yaşına yeni girmişti. Tüyü bitmemiş çocuk denir yaştaydı. Onun kurduğu ordu da Ebu Bekir de görevliydi. Ömer de görevliydi. Ashab-ı kiramın ilk Müslüman olmuş. O gün Ebu Bekir'in yaşı 61 mesela. Yaşı 60'ın üstünde olan pek çok sahabi 17 yaşında bir çocuğun emrindeydiler. Ordu çünkü İslam ordusuydu. Üsame de o ordunun başındaydı ve dünyanın en büyük imparatorluklarından birisinin üzerine gidiyordu bu ordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat edince Ebu Bekir o gün radıyallahu anh ümmeti Muhammed'in lideri seçildi. lideri seçilince de ordudaki görevi bitmiş oldu. Ordunun da başkumandanı durumuna geçti. Sahabeden bazıları Ebu Bekir'e dediler ki radıyallahu anh, bu çocuk Üsame bu orduyu idare edip edemeyeceği şüpheli. Bunu geri çek. Çünkü artık yetkili sensin. Bunda bir engel yok. Bu çocuğu geri çek. Bu çocuğun yerine yaşlı başlı birini koy. Dediler. Ne cevap verdi Ebu Bekir? Yetkim yok dese tek yetkili adam o. Nasıl yetkisi yok? Onun yerine verdiği cevap Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görevlendirdiği birisini ben görevden alırım da ondan sonra bu göklerin altında Ebu Bekir olarak nasıl bir daha dolaşırım diyor. Buna işte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme körü körüne diyeceğimiz, ancak anlaşılsın diye beyan edebileceğimiz bir kavram olduğu için. Ama bizim modern anlayışımızda, beşeri yapılanmalardan etkilenmiş Müslümanlık olarak yaşadığımız Müslümanlığımızda, körü körüne teslimiyet bu. O gün hiçbir Allah'ın kulu, Üsame de dahil, niye görevden aldın demeyecekti ona. Ama Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yaptıysa, Ebu Bekir, o yaptığı şeye ters bir iş yaptığı zaman, göklerin altında dolaşan bir Ebu Bekir olamaz bir daha. Göklerin altından başka da gidilecek bir yer yok. Ebu Bekir'in bu teslimiyeti, Kur'an'dan alınmış, hadislerle bezenmiş bir teslimiyettir. Sadece Kur'an alındığında Ebu Bekir radıyallahu anh peygambere teslimiyetinin propagandasını yapabilir. Pratiğini yapamaz. Peygamber aşkı iddia eder, bağlılığı iddia eder ve sempati iddia eder, bir şey yapmaz ama bu zamanda olduğu gibi. Çünkü hayatın ayrıntıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 senelik ayrıntılarındadır. O ayrıntılarda onun sünnet ismini verdiğimiz hadisler şeklinde dağılmış ayrıntılarıdır. Hanımıyla evlenirken söylediği sözler, çocuğu vefat ettiğinde kullandığı cümleler, ona karşı sui edep yapılan bir yerde gösterdiği refleks, yolculuğa çıkarken yaptığı uygulama, yatarken yattığı şekil, kalkınca okuduğu dua, hanımıyla yemek yerken çanağı kullanma şekli, su içerken bardağı kullanma şekli, soru sorana cevap verme şekli, Kur'an-ı Kerim'de bunu bulamadım diyene onun anlamı şudur diye verdiği cevaplar. Bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleridir. Bu nedenle Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu teslimiyetinde Üsame konusunda gösterdiği bağlılıktaki uygulama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben sizin peygamberinizim, bana iman etmedikçe cennete giremezsiniz buyurduğu dakikadan itibaren mümin olan, Müslüman olarak yaşayan herkesin temel siyasetidir. Kur'an'a iman edeceğiz. Ahiret diye bir mefhum olduğunu Kur'an'dan öğreneceğiz. Melekleri Kur'an'dan öğreneceğiz. Kaderi Kur'an'dan öğreneceğiz. Yerleri, gökleri Allah'ın yarattığını Kur'an'dan öğreneceğiz. İbadetlerimizi, ahlakımızı, insani ilişkilerimizin ayrıntılarını Resulullah'tan alıp Kur'anlı Müslüman olarak yaşayacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi, yani açılımı yapıldığında hadisi şerifleri Allah'ın himayesinde olmuştur. Tıpkı Kur'an'ın Allah'ın himayesinde olduğu gibi. Hadis-i şeriflerden yoksun kalınılmış bir Müslümanlığı sadece davası güdülen, kavgası yapılan, hayatta bir yere oturtulması mümkün olmayan bir din olarak görürüz karşımızda. Bunun için ümmeti Muhammed asırlarca uğraşıp Kur'an-ı Kerim'i bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini iki, cap canlı ve her arandığında bulunur şekilde korumuşlardır. Medrese adı verilen mekanlarda Kur'an-ı Kerim asırlardan beri bunun için can kitabı olarak okunuyor. Ruhumuz olarak canlı tutuluyor. Aynı şekilde medreselerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri onun mübarek ağzından çıktığı gibi korunmaya çalışılıyor. Şunu kesinlikle iddia ederek söylüyoruz ki asla ve kat'a şöyle bir kitabı alıp bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir diye bağrımıza basmadık biz. 1001 kere laboratuvara girmiş gibi, yüzlerce kere üzerinde genetik testi yapılmış gibi, satır satır değil, kelime kelime değil, harf ayrıntılarına kadar incelenmiş cümlelerden oluşan sözlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri diye sahip çıktık biz. Bir ölmüş insanın mezarının açılıp o mezarda o insandan tüy alarak, kemik alarak onu adli tıp laboratuvarına getirip bu adamın filan yerde bulunan tüyleriyle uyuşuyor mu diye tahlil ettikten sonra filan trafik kazasında filan cinayetteki ceset bu cesettir, katil de bu katildir diye nasıl güvenli bir şekilde adli tıp rapor veriyorsa aynen o şekilde muhaddisler, hadis alimleri Resulullah'a aittir diye buldukları bir cümleyi tıpkı bunun gibi laboratuvara getirilmiş bir insan kılı gibi incelemişler. O inceleme tarzlarını inşallah konuşacağız. İncelemişler. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait değildir deyip kenara koymuşlar. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir deyip kitaplarına koymuşlardır. Asgari 300 sene sürmüştür bu çalışma. Asgari. Daha yükseği olarak da 600 sene sürmüş bir çalışmadır bu. Bir 600 sene ümmeti Muhammed'in peygamberinin sözleri tıpkı bir kılın adli tıpa getirilip üzerinde teknik cihazlarla inceleme yapıldığı gibi incelenmiştir. Ama peygamberlerinin sözlerini 6 sene koruyamamış Yahudiler, İsa aleyhisselamın sözlerini 6 saat yahu, 6 asır değil, 6 gün değil, 6 saat koruyamamış Hristiyanlar, elbette bu ümmete haset edecekler. Asırlarca laboratuvar çalışması yapar gibi hadis çalışmasını yürütüp Resulullah'ındır bu söz diye göğsünü gere gere ülkesinin sancağına sahip çıkar gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine sahip çıktıklarını elbette haset edeceklerdir. Haset edilir bir ümmet olduğumuz için de biz mutlu olacağız elhamdülillah. Sonra da peygamberlerinin sözlerini 6 saat koruyamamış, çarçur etmiş, kendilerine indirilen kitabı o indirilişinden sadece 70 sene sonra 300 kitaba çıkarmış Hristiyanların ellerinde yetişmiş olarak ya da onların kompleksiyle yetişmiş olarak Müslüman toplumda endam gösteren akademik ya da normal düzeydeki güya alim kılıklı insanların bu asırlarca laboratuvarda incelenmiş gibi ortaya çıkarılmış hadisi şeriflere düşmanlık etmelerinin elbette anlaşılır tarafı vardır. Haset edenlerin düşmanlığı, haset edenlerin kravatına imrenenlerin düşmanlığıdır bu. Ama biz ümmet olarak göklere kadar başımızı kaldırıp elhamdülillah Musa aleyhisselamın sözüdür diye 10 tane cümlenin bulunmadığı bir dünyada, İsa aleyhisselamın sözüdür diye 100 tane cümlenin tekrar edilemediği bir dünyada, binlerce Muhammed aleyhisselamın sözüdür, adın soyadından daha garantili bilebilirsin bu sözlerin ona ait olduğunu diyebiliyoruz. Elhamdülillah. Bununla gurur duyuyoruz. Onun için Sahih-i Bukhari diye bir kitabı duyunca ben, kitabımı, Bukhari isimli bu kitabı böyle açıp okumuyorum. Bu ümmetin şerefi olduğu için, bu ümmetin başının tacı edilecek bir kitap gibi durmayı hak ettiği için, bunu masama koyup bu şekilde açmayı, bir ansiklopediyi açar gibi açmayı bile kabalık buluyorum da, narin bir gülü koklar gibi, bu kitabı açmayı kendime vecibe görüyorum. Neden? Üzerinde sahibinden, yazandan daha fazla, Bukhari'den daha fazla binlerce alemin göz nuru var. Kaleminin mürekkebi var. Belki milyonlarca medrese talebesi bunun üzerinde 6 asra yakın bir zaman laboratuvar çalışması yaptılar. İsa Aleyhisselam'ın bıraktığı İncil değil konuştuğu sözler. Bıraktığı İncil İznik Konsüllüğü'nde değerlendirildiği zaman 300'ü geçmişti çeşit olarak. Da kanun gücüyle bunlar dörde indirilsin dendi. Farklı İncil'ler ancak kanun ve devlet gücüyle toplanan bir kongrede indirgenebilmiştir. İsa aleyhisselama ait 5 tane cümle yok ortada zaten. Bu haset edilmez de ne edilir bu dünyada? Onun için aziz kardeşlerim, haset edilir bir ümmetiz. Ve haset edenler de onların zaviyesinden haklıdırlar. Haset etmeyecekler de ne edecekler ya? Madem seninki de dindir, madem senin de peygamberin vardı, otururken ne derdi? Kalkarken ne derdi? Hangi yemekleri severdi? Hangilerini sevmezdi? Hanımıyla nasıl şakalaşmıştı? Cihatta kılıcı nasıl kullanıldı? Söyle şundan bir şey yahu. Söyleyemeyeceği için. Elbette. Unutturulmuş bir peygamber, unutturulmuş bir kitap, serüveninin dibinde o durduğu için, elbette haset edecektir. Mahsud olarak, haset edilmiş kimseler olarak da biz bunu bir övünç vesilesi kabul edeceğiz. Bu hadis-i şeriflere yapılan düşmanlığın, açık ve gizli düşmanlar tarafından yapılan bu düşmanlığın da esasen normal olduğunu bilmek zorundayız. Altının ve mücevherin hırsızı olacaktır elbette. Elbette olacaktır. Bu nedenle kardeşlerim, biz iman eder gibi diyoruz ki, elhamdülillah, Allah'ımın kitabı da elimdedir, peygamberimin sözleri de elimdedir diyoruz. Ancak, daha sonraki bölümde göreceğiz ki, inşallahü teala, her peygambere aittir denen söz, bana peygamberin sözü olarak teslim edilmemiştir. Peygamber sözüdür. Sözünün bir ağırlığı var. Bu özgül olarak peygamber sözüdür dediğim zaman özgül ağırlığı 100 gram olur. Bazen bu peygamber sözüdür dediğim zaman 40 grama düşer. Bazen eksi rakamlara düşer. Onun için açtığın bir kitapta bu hadistir ve sahihtir diye bir cümle duyarsın, özgül ağırlığı %100'dür, 100 gramdır. Anlamı çıkar bundan. Bu hadistir, hasen bir hadistir diye bir cümle duyarsın, özgül ağırlığının 90 grama düştüğünü anlarsın. Bu hadistir ama zayıf bir hadistir diye bir cümle duyarsın, özgül ağırlık 60'a düşmüştür. Bu hadis, hadistir ama metruk bir hadistir duyarsın, özgül ağırlık 30'a düşmüştür. Bu hadis, hadis kitaplarında var ama mevzu hadistir dendiğinde, eksi 20'lere düşmüştür. Dolayısıyla, ümmetimin peygamberine hizmet eden, on binlerce muhaddis, bizi kabaca bir hadis, kör taklitle yürüttüğümüz bir peygamber taklidi seviyesinde tutmamışlar. Özgül ağırlığı değişen, din pratiğindeki konumu farklılaşan, yaklaşık olarak 45 bin, 50 bin civarındaki laboratuvar malzemesinden bunlara tereddütsüz peygamber sözü diyoruz diye bir bölüm çıkarmışlar. Bunların peygamber sözü olup olmadığı konusunda garanti vermiyoruz ama peygamber sözü olma oranı yüksek demişler. Biz onlara zayıf hadis demişiz. Bunlar peygambere ait değil. Gelen giden uydurmuş. Öyle zannedilmiş demişler. Onlara mevzu hadis demişiz. Benim bugün peygamberimin sözü diye bağrıma basacağım sözlerde bir sıkıntım yok elhamdülillah. Bu peygamber sözü değil. Bunu ben atasözü olarak görürüm. Doğru da olsa, anlamı ve içeriği güçlü de olsa, bunu ben kabul etmem diyeceğim sözlerim olmuş. Ve bu, geçen yıl Mekke'de toplanan bir kongrenin kararları değil. Semerkant'ta, Nisabur'da, Mekke'de, Medine'de, Bağdat'ta, Şam'da, Basra'da, Küfe'de, Kahire'de, İskenderiye'de asırlarca sürmüş. 3 asır, 5 asır, 6 asır sürmüş. 6 asır dünyanın farklı merkezlerinde, Endülüs'te, Mağrip'te sürmüş büyük bir kongrenin tutanakları bunlar. Kültür Bakanlığı'nın çağrısı üzerine toplanmış ve 5 gün sürmüş bir toplantının sonucunda alınmış karar değil. Bu hadis Resulullah'a aittir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da ait değildir. Bu şüphelidir. Sözünün kararı asırlarca sürmüş. Ve toplantıya katıldığında oturum başı $120 alacak birisi için söz etmiyoruz bu toplantıya katılımcıları. Toplantı başı, oturum ücreti alanlar tarafından değil, her çalıştığı dakikaya, malını, canını, organlarını vermiş insanların ürünleri bunlar. %100 Allah için yapılmış çalışmalarla ortaya çıkmışlar. Şu elimizdeki Sahih-i Bukhari denen kitaba itimadım bir fatura ile ödenmiştir. Faturası ödenmiş bir itimat kullanıyoruz biz. Şu kitap Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aittir, şüpheli bir kitap değildir dediğim zaman ben elimde bir istatistik yok. Ama desem ki şu kitabın bugüne gelişine kadar bir kuruş bedel almadan 20 sene 30 sene hanımını ve çocuklarını görmeme pahasına sabahlara kadar kandil ışıklarında, ay ışığında çalışmış insanların ürünleridir bu. Ay ışığı dedik de hepimize ibret olsun diye bu Buhari'nin başka bir kitabı olan Tarihul Kebir isimli kitabını Medine-i Münevvere'de ay ışığında yazmış. Kandili yok çünkü. Ayın bol ışık verdiği geceleri kollamış kitap yazabilmek için. Şu kitapta yemin etsem günahkar olmam diye zannediyorum. En az 1000 tane alimin akmış gözü vardır. Bu kitap için çalışacağım diye kör olmuşlardır. Karanlıkta okudukları için, dolu dolu bir ışık olmadan okudukları için. Çünkü gündüz de talebe okutacak, cihada gidecek. Gece ibadeti olarak bunu yapıyor. Belki 1000 tane alimin gözlerinin kör olmasına sebep olacak kadar emek verdiği bir kitaptan söz ediyoruz. İnsanların amcasının çocuklarını unuttuğu bir zamanda binlerce ismi kendi adı soyadı gibi ezberleyerek insanlar bu kitabı kurmuşlar. Allah'a hamd ediyoruz. Bizi kıskanan Yahudiler, bizi kıskanan Hristiyanlar, bizi kıskanan Hristiyan ve Yahudi kompleksliler haklıdırlar kıskançlıklarında diyoruz. Böyle bir emeğin ürünü elbette kıskanılır ya. Gayzından çatlasalar haklıdırlar. Ve gayzlarından buna düşmanlık edenler gayzlarından inşallah patlasınlar, çatlasınlar. Kinleriyle gebersinler. Ümmetimiz böyle büyük bir şerefe sahiptir elhamdülillah. Elhamdülillah. İftihar ediyoruz bununla ya. Onun için güzel kardeşlerim, örnekler zikredeyim. Ben Sahih-i Buhari diye bir kitabı elime aldığım zaman, bu Sahih-i Buhari denen kitap Buhara'da doğmuş, yaşamış, yetişmiş, hicretin 3. asrına doğru gelmiş bir Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tereddütsüz söylediğine inandığımız sözlerinden derlenmiş bir kitap olduğuna inanıyorum. Böyle iman ediyorum. Niye böyle iman ediyorum? Hain olmamak için böyle iman ediyorum. Vatan haini kime deniyor? Yaşadığı vatana hıyanet edene deniyor. Ben 2017 yılındayım şu anda. Hicretimin de 1439. senesindeyim. Bu kitap 250. seneden itibaren yazıldığını kabul edersek 1200 senedir La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, dinle ilgilenen, din için cihad eden, İslamiyeti bir sonraki nesle taşıma derdi olan, emekliliğini bekleyen değil, bir sonraki nesle İslamiyet taşıma derdi olan, kafirlere kompleksi olmayan, kıyafetini kafirlere imrenerek giymeyen, sofrasında kafir lokması olmayan, haram şüphesi olmayan, bu ümmetin geçmişinin büyüklerinin itibar ettiği, sevdiği bir kitaptan söz ediyorum. Ben şimdi bunun kadrini düşürdüğüm zaman, kıymetini düşürdüğüm zaman, o geçmişime hıyanet etmiş olurum. Bu da bir vatan hıyanetidir. Yüreğimin vatanı, 1439 senedir sancağı sallanan bir vatandır. Kıtalar üstü bir vatanım var benim. Benim vatanımın üzerinde 100'e yakın ülke var şu anda. Öyle bir vatanım var benim. Sahih-i Buhari bu demek. Bir başka kitabım Sahih-i Müslim, aynı şartlarda, aynı kalitede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bana taşıyan mübarek bir kitap demektir. İftihar ederim bununla ben. Şu kitabın içinde anlayamadığım ve bugünkü lehçeyle, bugünkü teknolojiyle anlamam mümkün olmayacak 100-200 cümle olabilir. Ama yalan cümle yok bunda. Benimle bağı kesilmiş olabilir. Ama Nisaburi'nin kaleminden kasıtlı bir yalan, ihmal, vurdum duymazlık çıkmamıştır. Böyle inanıyoruz. Bu iki kitabın bir araya gelirse, Müslim ve Buhari bir araya gelirse bir cümlede, benim için Kur'an'dan sonraki en ağırlıklı, özgül ağırlığı en yüksek cümle bir araya gelmiş demektir. Birey birey kaldıklarında yine muhtemettirler. Hele bir araya gelir, hadisçilerin ifadesiyle muttefakun aleyh bir hadis ortaya çıkarsa, ben artık Kur'an'dan sonraki en güçlü kaynağımı buldum demektir. Başka bir alim, Ebu Davud isimli bir alim, Sünen ismiyle, aynı mantıkla, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giden sözleri toplayacağım, ona ulaşacağım diye yola çıkmış. Allah ondan da razı olsun. O da böyle bir eser ortaya çıkarmış. Ebu Davud. Ama ne Müslim'e, ne Buhari'ye, bu aksakaldan sonra senin yazdığın kitaba itiraz edecek halimiz yok. Getir şu kitabını kardeş. Bu bundan sonra bizim ana kitabımız diyen olmamış. Hatta ve hatta bazılarının zındıklık edip körü körüne yalan isnat ettikleri halde ben şunu izah edeyim. Bu kitabın yazarını ben şimdi nasıl övdüm? Ümmetimin göz bebeği dedim. Bu Buhara'dan polis zoruyla kovulmuş. Çünkü bu kitap yazıldığı gün, şimdi münafık ruhlu, zındık pozisyonlu adamlara ağır geldiği gibi yazıldığı günde böyle dev bir eser görmeyen Buhara valisinin zoruna gitmiş. Bu ne büyük iddia ya. Nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme %100 ulaşırım iddia edersin sen? Bu adamı babasının köyünden polisle kovmuşlar. Polisle kovulmuş. İcat ettiği şey yüzünden, keşifleri yüzünden kovulan, öldürülen başka kimseler yok mu? Dünya dönüyor diyen de kafasını dönüp yere düşmüş olarak görmedi mi daha sonra? Keşifler insanlara ağır geldiği gibi bu azamet de Buhara'da valiye ağır gelmiş. Bu ne yapıyor ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl iddia ediyor bu şekilde büyük sözleri demişler. Şimdi birileri zındık eksenli işler yaptıkları için zamanında köyünden kovulmuş adamın kitabını bize tanıtıyorlar diyorlar. Niye kovulduğunu niye söylemiyorsun ama? Köyünden kovulmuş. Deli misin sen? Bu kitapta her söz Allah'ın peygamberine aittir. Nasıl dersin denmiş. Sonra savcılık soruşturması gibi binlerce soruşturmadan sonra mezarının önünde gözyaşı akıtmış insanlar. Dünyanın döndüğünü sonradan bazılarının anladığı gibi. Üzerinde yazılı, raporlu on binlerce çalışma olan bir kitaptan konuşuyoruz. Aynı şey Müslim için de yapıldı. Elhamdülillah. Aynı şeyi bu ümmetin uleması Ebu Davud içinde yaptı. Ebu Davud'un içinde onlarca hadis baraja takıldı. Ebu Davud deyince Müslim gibi anlamadık. Müslim'i başının üstüne koydu muhaddisler. Allah senden razı olsun dediler. Onun talebesi Ebu Davud. O da ayrı bir çalışma yaptı. Takıldı. Jüriye takıldı. Ebu Davud'un talebeleri ya, bildiğimiz talebeleri, hocam bu hadisiniz peygambere aittir, bunu yanlış bulmuşsunuz dediler. Bunun özgül ağırlığı %40'larda, bunu yanlış bulmuşsun dediler. Siz bunu %70'lerde olduğu halde %90'lara taşımışsınız dediler. Elhamdülillah. Bugün Ebu Davud, Sünen-i Ebu Davud diye bana geldiğinde, içinde Ebu Davud'un iddiasına rağmen o ağırlığı dolduramayan hadisleri seçilmiş olarak buldum ben. Bundan direkt göz kapatarak bir şey almayacağımı da öğretti bana alimler. Müslim'i ve Buhari'yi bulursan gözünü kapat, aldığını al dediler. Anlayamayabilirsin bazı şeyleri. Onlara sonra başka kaynaktan bakarsın dediler. Ama Ebu Davud için öyle demediler. Burada göz kararıyla alma, bak dipnotuna bak, ona göre al dediler. Ne Ebu Davud dışlandı, ne kitabı dışlandı, ne de körü körüne Ebu Davud Sicistani, İran kökenli bir alim, o zamanın İran'ı ama. Mekke'den başka bir yere hacca gidilmeyen İran'ın olduğu zamanların İran'ı. Hac ziyareti gibi başka ziyaretlerin yapıldığı zamanın İran'ın adamı değil bu. Orada kara kaşına bakın da olmadı Ebu Davud'un. Kara kaşları güzel, Sicistani, İranlı, tamam iyidir, bizimdir, bizdendir de denmedi. İçinde hatalar çıktı. Gönderin bunu kağıt fabrikasına da denmedi. Ayrıştırıldı. Sorumlular bir kenara kondu. Diğerleri alındı. Ümmetime servet olarak hediye edildi. Ebu Davud. Aynı şey Nesai içinde yapıldı. Bu da aynı toprakların adamı. Bu da oturmuş. Bu da Müslim ekolünden, onun talebelerinden. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait sözleri toplama hamlesine katılmış. Bu da kalem mücahitlerinden olmak için uğraşmış. Bu da 4000 kadar hadis bulmuş, toplamış. Daha sonraki bölümde inşallah bunlar nasıl toplamışlar bunu? Markete gidip ya da kütüphaneye gidip 500 hadis rica edeyim diyerek mi toplamışlar? Öyle zannetmiyoruz. İzah edeceğiz ki o topladıkları şey bizim rüyamıza girse cin çarpmış gibi korkacağımız kadar ağır bir çalışma. Allah onlardan kıyamet gününe kadar, kıyamet sabahına kadar razı olsun, çalışmışlar. Nesai'de talebeleri, talebelerinin talebeleri, yüz binlerce şimdiki ifadeyle akademisyen masaya yatırmışlar. Evet, bu Nesai zat Resulullah dedi ki diyor ama demişler, mezarından tüy alıp adli tıp morgu raporuna getirip sebep yaptıkları gibi hadisi almışlar, masaya yatırmışlar, incelemişler, o inceleyeni bir daha incelemişler. Nesai Müslim gibi değil, Buhari gibi değil. Bu seviyesi biraz düşük demişler. Özgül ağırlığı %90'ı geçmiyor buradaki hadislerin demişler. Onun için de daha sonra bir hoca efendi Buhari'nin rivayet ettiği bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dediği zamanki ses tonu, Nesai'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki derkenki ses tonundan farklı oldu. Nesai'de ses tonunun volümü bir miktar kısıktır. Ama Nesai, Sünen'ün Nesai, benim canım, bana hayat katan, beni Resulullah'la buluşturan sallallahu aleyhi ve sellem kaynaklardan birisi. Rahmetullahi aleyh. Benim kaynaklarımı, menbaalarımı tanıtıyorum. Tanımaya da devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.